Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğer kamdan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95.0'da. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlüer'le bir de konuğumuz var, Mustafa Özer. İmece Direktörü Mustafa Özer'le birliktesiniz. İmece'yi biliyorsunuz, bir sürdürülebilirlik ve bir tür sürdürülebilir kalkınma platformu. Çok daha geniş aslında ama konuşacağız bu programda. Mustafa Bey bize aktaracak. 2018'de öncülü toplanan, öncülü için adımlar atılan İmece Submit bu yıl yapılacak. İlki yapılacak bu yıl. Onun üzerine konuşacağız. Sözü Damla'ya vereceğim. O bize bu meseleyle ilgili birazcık bilgi verecek. Sonra Mustafa Bey'le konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz Mustafa Bey bu arada. Mustafa hoş geldin diyeyim ben de. Bu Mustafa'nın üçüncü diğer kamı dönem dönem farklı meseleler üzerinden de konuşuyoruz onunla. İlk önce IMC üzerine konuşmuştuk. Çünkü IMC daha iyi bir gelecek için yaratıcı çözümleri teşvik eden bir buluşma platformu da diyebiliriz aslında. IMC Summit ile beraber de şimdi ilk defa böyle bir büyük hale gelmiş, büyük şemsiye haline gelmiş ama biraz önce Rauf'un da değindiği gibi 2018'de de öncülü yapılmış bir çalışma sürecinden bahsedeceğiz. Mustafa, bu yıl ilk defa yapıyorsunuz, hemen söyleyeyim, 18-19 Mart 2021 tarihlerinde geleceğe etki temasıyla çevrim içi gerçekleştirilecek IMC Summit. İş dünyası, sivil toplum, akademi, kamu, girişimcilik ekosistemi gibi farklı sektörlerden etki odaklı çalışmalarıyla bilinen yüzlerce değişim öncüsünü bir araya getiriyor. Böyle söylediğimiz zaman çok iddialı ama IMC aynı zamanda küçük adımların yarattığı büyük değişimleri de her zaman kucaklıyor. Biraz bu summit süresini konuşalım. 2018'den beri nasıl bir yol izlediniz? O günkü o öncül çalışmadaki ufkunuz neydi? Ve bugün artık 18-19 Mart'ta toplanacak olan bu zirvede neler olacak? Tabii ki devamlı, çok teşekkürler. 2018 yılında aslında yola çıktığımızda sosyal girişimcileri ve Türkiye'deki sosyal inovasyon ekosisteminin önümüzdeki 10 yılını anlamlandırmak istiyorduk. Ancak COVID ile birlikte tabii ki anlamlandırmaya çalıştığımız her şey de bir yandan sadece bizim sektörde değil, bütün sektörlerde değişti. Covid ile birlikte krizlerin aslında ne kadar iç içe geçtiğini, sağlık krizinin aslında bir gıda krizi, gıda krizinin aslında bir iklim krizi olduğunu çok daha net bir şekilde görmeye başladık. Ve tek bir çözümle aslında nasıl ki problemler iç içe geçmişse çözümler de iç içe geçtiğini yavaş yavaş fark etmeye başladık. O yüzden de 2018 yılındaki sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosisteminden bir tık daha uzaklaşarak, daha doğrusu daha bütüncül bir şekilde bakarak etki yaratan bireyleri, toplulukları bir araya getirdiğimiz bir zirve gerçekleştiriyoruz. Senin de söylediğin gibi 18-19 Mart tarihlerinde. Bir tık daha aslında detaya inmek gerekirse, İmece olarak bizim yaptığımız her şeyde bir işbirliği çağrısı var. Zaten imece kelimesinin de kelime anlamı ortak meselelere birlikte çözüm bulmak. Bu çözüm bulmayı COVID'in yaratmış olduğu ve sürülebilir kalkınma amaçlarına kalan 10 yıldan kısa süre içerisinde bir aciliyet duygusuyla nasıl hareket edebiliriz? Özel sektörün buradaki rolünü nasıl destekleyebiliriz? Toplulukların buradaki varlığını nasıl güçlendirebiliriz? Bunu tetikleyebilmesi için finansın dönüşümünü nasıl yapabiliriz? Bizi bu buhrandan çıkaracak liderleri, lider yapan özellikler nelerdir? Onu keşfedeceğimiz bir zirve gerçekleştiriyoruz. Şimdi zirvenin bir takım anahtar kelimeleri var. Bu anahtar kelimelere bir bakalım istersen beraber. Alternatif finans, kalkınma, sürdürülebilirlik, empati, ortak akıl, yeni ağlar, ilerleme gibi bir takım anahtar kelimeler seçmişsiniz zirveyle ilgili konuşurken, iletişim yaparken. Bu anahtar kelimeler üzerinden baktığımız zaman da COVID sonrası, pandemi sonrası toparlanmanın yeşil ve yeni ekonomiyle olması gerektiğini söyleyen, hatta bugünlerde işte büyük sıfırlanma, the Great Reset denen bakışa da bir anlamda sinyal çaktığını görüyoruz. Nasıl bir bütüncül yaklaşım öngörüyor zirveyi düzenleyen ekipler ve bu alternatif finans, alternatif toparlanmada IMC'nin kurulduğu günden bu yana getirdiği o ortaklaşma işbirliği modeli nasıl bir deneyim sunuyor diye sorsam? Tabii ki buna aslında biraz önce de bahsettiğim gibi COVID'le birlikte çok net bir şekilde gördük ki tek bir bireyin ya da kurumun ya da devlet yapabileceği, hatta bir sektörün bile yapabileceği bir yaklaşım değil bizim için bu çözümü anlamlandırmak ya da çözüm için bir ışık yakacak umut ışığı aslında. O yüzden de farklı sektörlerden bir araya gelerek, belki de bir araya gelmesi çok da mümkün olmayan ortakları, kurumları, organizasyonları bir araya getirerek ortak meselede kafa yormak. Burada hem İmece'nin hem de İmece Summit'in aslında bütün o ortaklık ve içerik kürasyonunda yapmaya çalıştığı, içerik düzenlemesinde yapmaya çalıştığı şey. Finansmanı olmadan ya da finansı amaç odaklı yapmadan toplulukları dönüştürmek ya da iş dünyasını dönüştürmek mümkün değil. Liderleri dönüştürmeden de ya da liderleri etki odaklı geliştirmeden iş dünyasını dönüştürmek mümkün değil. İş dünyası da sadece burada tek altın kriter değil, organizasyonların, sivil toplumun, kamunun, akademinin, akademi dışındaki eğitim kurumlarının da değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Belli ki bunu zaten bu içinde bulunduğumuz kriz dönemlerinde tekrar ve tekrar görüyoruz. Zaten Great Reset'in de aslında ortaya çıkardığı, COVID olmasaydı da zaten ortaya çıkaracağı şey, şimdiye kadar hep paydaş odaklı, şimdiye kadar hep hissedar odaklı bir ekonomi yaklaşımını görüyorduk. Fakat hissedarların karlılığını maksimize etmek kadar aslında paydaşları da dinlemek, paydaşları da görmek gerekiyor. Zaten buradaki bu bütün dönüşümde aslında tek bir bacakta değil. İşin finans, topluluklar, liderlik, kurumlar, organizasyonlar ve iş dünyası bacağını görüyor. Ama nereye gittiğimizi biz de tam olarak bilmiyoruz. Tamamıyla bir belirsizlik ortamı var. Bu Great Reset tuşuna basıldığında ya da tuş deyince sanki çok mekanik bir şeymiş gibi gözüküyor. Aslında olabildiğince kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Ama bu yapının nereye gittiğini hep birlikte anlamlandırmak gerekiyor. Paydaşlarıyla yapmak gerekiyor. Ve de sektörler arası birbirimizi dinlemek, işbirliği ve akıl birliğini sağlamak gerekiyor. İmece Summit'te aslında bu alanı sağlamak için tasarlandı bu içerikler ve konuşmacılarla birlikte. Şimdi summit'e, zirveye yaptığınız çağrıya baktığım zaman katılımcılar yeni ekonomi modelleri ve şirketlerden organizasyonel yapı ve kültüre, iklim krizinden yeni üretim şekillerine, etki odaklı girişimlerden değişimin öncüsü ve tetikleyicisi liderler ve topluluklara kadar uzanan, birbirleriyle bağlantılı pek çok mesele ve sistemi bütüncül şekilde değerlendirebilme imkanı bulacak diye bir vaadi var. Bu zirvenin, bu vaadi gerçekleştirmek üzere de programda bir dizi panel konuşma, atölye çalışmaları, ağ geliştirme alanları, yuvarlak masa toplantıları ve öğrenim aktarımları gibi farklı oturumlar yer alacak diyorsunuz. Bize birazcık bu yapıları anlatabilir misin? Yani ben bir katılımcı olarak ya da dinleyicilerimizden biri katılımcı olarak geldiği zaman panelleri, konuşmaları, atölye çalışmalarını tahmin ediyoruz. Ama ağ geliştirme alanlarında ya da yuvarlak masa toplantılarında, öğrenim aktarımlarında nelerle karşılaşacaklar? Oradan nasıl bir bilgi ile çıkacaklar ya da nasıl karşılıklı etkileşime geçebilecekler? Kimler nasıl yer alacak bu zirvede? Tabii ki zirveyi şu anda online gerçekleştiriyor olmanın getirmiş olduğu tabii ki zorluk var. İster istemez bu zirveyi organize eden bütün partnerler olarak bizler, biz nasıl bir zirve görmek isterdik, bizi etkileyen zirveler neler oluyordu, onu deneyimleyerek, onu görmek isteyerek aslında bütün bu süreci tasarladık ve ister istemez de insanların aklında iki gün sonrasında, yani zirve iki gün sonrasında bittikten sonra üçüncü günde, yani şöyle bir şey duymuştum, bak hiç görmediğim bir şekilde bunu ele aldım, benim toplantı odamda, benim zirvedeki dinlediğim kişilerden bir tanesi, birlikte kafa yorduğum insanlardan bir tanesi yurt dışında şunu yapıyormuş. Bunun aslında yansımasını da ben de burada duymuştum yapacak. O etkileşimleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu da aslında dün duyduğum için çok beni etkilemişti ve İmece Summit'i geleceğe etki zirvesinde çok güzel özetliyor diye vaktim olduğu için söylemek istiyorum. Karşımızda bir orman var ve bu ormanın yanımızda orman bilimcisi, iş dünyasından birisi, bir mühendisle bakıyoruz. Mühendisin baktığı şey oradaki sistemlerdir. Bir iklim bilincinin baktığı şey ormanla iklim meteorolojik arasındaki ilişkidir. Bir iş insanının baktığı şey aslında arazinin değeridir. Hepsi çok doğru bir perspektiften bakıyor. Kendince doğru bir perspektif ama hepsi biricik baktığı için ormanın tam değerini tam olarak göremiyor. Bu birlikte çalışma, birlikte birbirlerini duyma, birbirlerinin dünya görüşlerini kendilerince doğru olan perspektiften bakarak ortak bir gerçeklik, ortak bir farkındalık yaratma işbirliği çağrısı, farkındalık çağrısı, akıl yorma çağrısı aslında gerçekleştirdiğimiz zirve. Bunu da dediğim gibi panel konuşmalarında farklı görüşmeleri, farklı duyuları duyarak insanlar kendileri arasında bir farklı sosyal medya araçlarıyla iletişim, etkileşime geçebiliyorlar. Ama aynı zamanda da breakout room dediğimiz farklı odalarda, daha küçük gruplarda da bazı çalışmalarda yuvarlak masa toplantılarına giriyorlar ve birbirlerini daha iyi duyma, birbirlerinden daha iyi öğrenme bir fırsatı sağlıyor. Tümüyle online olacak değil mi? Tümüyle online olacak. Yani çok isterdik bu katılımcıları aslında yan yana, yüz yüze görebilmek ama şu anda tamamıyla online gözüküyor. Ruh ruha görebilmemiz yeterli sanırım bu aşamada. Şöyle bir şey, biraz daha biçime dair, bu oturumların nasıl olacağına dair biraz daha bilgi verebilir misiniz? Şöyle bir hayal edelim, gözümüzün önüne getirelim. Tabii ki gözümüzün önüne getirmek için şöyle bir kolaylık sağlayayım öncelikle. Dinleyicilerimiz imece.com, bildiğimiz imece.com adresine girdiğinde orada zaten ilk tıkladıkları görselde zirve sayfasına gönderilecek. Ve iki günde aslında 36 tane etkinlik düzenlediğimiz, 36 tane oturum düzenlediğimizi görecek. İki günlük, bir günde 8 saat olduğunu düşünecek olursak aslında aynı anda paralel etkinlikler de olduğu anlamına geliyor. 36 etkinliği düzenleyebilmek için iki gün içerisinde. Ama kayıtları alınıp kayıtları da zaten dinleyicilerle de paylaşılacak. Ama burada önemli olan şey girdikleri, kayıt oldukları anda onlara bir tane link geliyor. Bu linkle birlikte aslında gün içerisindeki bütün akış ana sahnede devam ediyor. İki tane ana sahnemiz var. Ve de farklı açılış konuşmalarıyla başlayan, sonrasında konu spesifik, bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz finans, liderlik, organizasyonlar, iş dünyası ve topluluklar üzerindeki konularda formatları farklı da olabilir. Panel, yuvarlak masa toplantısı, atölye çalışmaları gibi etkinlikler takip edilebilecek programda. Şimdi bütün programa etkileşimde... Pardon Mustafa, çok özür dilerim. Yan bitirdin sandım, buyur. Yok, sadece şunu da söylemek istiyordum. Dediğim gibi fizikselde olmanın getirmiş olduğu networking ya da soru cevap fırsatlarını da sağlayabilmek için bu online platformda kayıt olduktan sonra gelecekleri linkten girebilecekleri linkte soru cevapla da interaktiviteyi, etkileşimi sağlamak. Şimdi bütün bu programa baktığımız zaman ortak bir kelime görüyoruz. O bir kelime de etki. Birkaç tane program için ana alan seçilmiş: etki yaratan topluluklar, etki yaratan finans, etki yaratan iş dünyası, etki yaratan liderlik, etki yaratan organizasyonlar. Bu etkiyi nasıl tanımlıyoruz diye sorsam? Tabii ki. Şöyle, bundan önceki görüşmemizde de bahsettiğimiz bir etki yatırımcılığı kavramı vardı. Aslında oradaki etkiyle aynı kelimeyi kullanıyoruz. O da şu anlama geliyor. Eski finansal sistemlere baktığımızda 18. yüzyılda finansal kararları genellikle bu işin karlılığı neticesinde verirken, yükselen risklerle birlikte 19. yüzyıldan sonra 20. yüzyılda finansal kararlarımızı verirken risk kararını da devreye sokmaya başladık ve bir yatırım ne kadar getiri sağlıyor ama bu ne kadar riskli diye karar veriyorduk. 21. yüzyılda farklı krizlerle birlikte aslında gündemimize bir etki giriyor ki bu da yapmış olduğumuz yatırımın getirisi kadar, riski kadar uzun vadede nasıl bir değişim yaratacak onu görmemiz gerekiyor. Şöyle bir örnekle umarım daha açıklayıcı olur. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların etkisi var mıydı? Olabilir, vardı. Bunu umut ediyoruz. Ama genellikle ne kadar kişiye ulaşıldı, ne kadar kişi bu eğitimlerden yararlandı, kaç kişiye bu ürün ya da hizmet gitti perspektifinden yaklaşıyorduk. Fakat etki lensiyle baktığımızda, ya biz bu kadar harcama yaptık, bu bir sosyal proje olabilir, bu bir finansal bir proje olabilir. Karşılığında evet bu ürünü aldık, bu kadar kişi eğitimlerden yararlandı, bu kadar kişiye ulaştık, öğrenci ya da öğretmene ya da müşteriye. Ama onların hayatında gerçekten uzun vadede ne değişti? İşte uzun vadeli etkiye bakan, uzun vadeli değişime bakan noktada hayatımıza etki kavramı giriyor. Ve bu etkinin de hem finansal hem sosyal hem de çevresel olarak farklı boyutları var. Ama günün sonunda kesişim noktası bu uzun vadeli etki, uzun vadeli değişim. Konuşmacı, açıklanan konuşmacı listesine şöyle bir baktığımızda dünyanın dört bir yanından yani Asya'dan, Avrupa'dan, farklı coğrafyalardan çok değişik deneyimlerin gerçekten bir araya geldiğini görüyoruz. Hem iş dünyası var hem de çok farklı başka inisiyatifler de var. Mesela Ada Wong Make a Difference'ın kurucusunu görüyorum ben burada. Hong Kong Çağdaş Kültür Enstitüsü'nün de kurucusu aynı zamanda. Alejandro Ortega var, Türkiye'den örneklerimiz var. Bekir Hoca, Bekir Ağardır, olan şüpheliler diyeceğim değişim diye baktığımızda ufuk çizmek için Türkiye'deki önemli isimlerden biri. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İkrem İmamoğlu var. Var, yani yerel yönetimlerden şirketlere gerçekten çok farklı paydaşları bir arada görebiliyoruz. Bu paydaşlar bize neler anlatacak? Burada seni en çok heyecanlandıran paneller hangileri diye sorsam, biliyorum çocukların arasından seçmek zor olacak ama özellikle ilgi çekici olduğunu düşündüğün deneyimler hangileri olacak? Zirvede aslında organize etmeye çalıştığımız şey hani olan şüpheliler kadar, ki bu olan şüphelilerin hepsinin olan şüpheli olmasının sebebi de aslında etki ve dönüşümü dillendiriyor olmaları ya da bir fiil uyguluyor olmaları aslında baktığınızda. Ve beni en çok heyecanlandıran şeyler aslında ya bir araya gelmesi zor bireylerin bir araya geldiği sessionlar, bölümler, oturumlar ya da gerçekten o işbirliğini ya da interdisipliniteyi sunan farklı disiplinlerden insanların, konuşmacıların geldiği etkinlikler. Dediğim gibi hepsi çok çok kıymetli ama özellikle bu derinliği sağlayacak birçok oturum var. Senin de belirtmiş olduğun gibi Ada Wong'un özellikle gençlik perspektifinden, ki Türkiye çok genç bir ülke ve inanılmaz muazzam deneyimleri olan bir ülke, onun farklı yansımalarını, uluslararası yansımalarıyla karşılaştırmak da hem ülkeler arası diyaloğu destekleyecek hem de farklı deneyim aktarılmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Öte yandan da gündemimizde, yani biz etkiyi bilerek seçtik ve tabii ki hedeflerimizin içerisinde pusulamız, sürülebilir kalkınma amaçları ve iklim. İster istemez bunlar geniş çerçeveler. Ama bunlar da bizim için bir araç ve araç da aslında daha iyiye, daha sürülebilir bir dünya için bir pusula, bir etki yaratma alanları sağlamak. Özellikle de yani kişisel olarak bu sürdürülebilirliği ve iklim krizine yönelik duyumlar alacağım yerler beni özellikle heyecanlandırıyor ki oturumların isminde iklim krizi geçmese de bunu çok sık duyacağımızdan eminim. Tüm meselelerin, tüm meseleleri yöneten bir mesele oldu iklim krizi hali hazırda. Doğru söylüyorsun, iklime bağlanmayan herhangi bir meseleyi konuşmak artık çok mümkün değil günümüzde. Burada dijital dünyanın da heyecan verici ünlü isimlerini görüyoruz. Örneğin Red Dot Vakfı'nın kurucusu Elsa Marie de Silva da olacak. Dinleyen ve merak eden dinleyicilerimiz için hemen söyleyelim. imece.com'dan da ulaşabilirsiniz zirvenin bilgilerine veya summit.imece.com'dan hem programa hem konuşmacılara hem de isterseniz kayıt yaptırmak için gerekli bilgilere erişmeniz mümkün. Son 5 dakikamızın içine giriyoruz yavaş yavaş. Bu zirve bittikten sonra nasıl ilerlemeyi, bu zirvede toplam oluşturulan birikimin, deneyimin nasıl paylaştırılmasını, aktarılmasını ve neye dönüşmesini umuyorsunuz? Dediğim gibi partnerlerimizle konuşurken aslında referans aldığımız etkinlikler yok değildi, vardı ve ister istemez de bu etkinlikleri aradan 20 yıl, 30 yıl geçmiş olmasına rağmen örneğin İstanbul Zirvesi, Yeryüzü Zirvesi hala konuşuyor olmamız bizim için aslında birazcık kuzey yıldızıydı. Bu deneyimi nasıl sağlarız online olsa dahi. O yüzden de bu meşaleyi alıp farklı konularda, farklı temalarda nasıl sürdürebiliriz bu heyecanı ve bu dönüşüm gündemini? O yüzden de 5 tema içerisinde bu bahsetmiş olduğumuz finans, iş dünyası, organizasyonlar gibi 5 temada aslında nasıl ki summit'e giden yolda 2018 yılında bir zirve gerçekleştirmiştik, önümüzdeki 10 yılı tanımlamak istiyorduk. Nasıl ki pandemiyle birlikte aslında toplum nereye gidiyor, eğitimin geleceği, diyaloglar görüşmeleri, diyaloglar toplantılarıyla almıştık. Summit'te öğrenmiş olduğumuz, duymuş olduğumuz bu dönüşüm ajandasını geleceğe temalarla birlikte taşımak için de küçük zirve demek doğru değil ama oturumlar, toplaşmalar. Umuyorum ki yüz yüze geldiğimiz günlerde daha dijitalden çıkmış bir şekilde oturumlar olarak oradaki hem içeriği hem de konuşulan konuları ileriye taşımayı çok istiyoruz. Burada tabii dediğim gibi, belirtmiş olduğum gibi online olduğu için interaksiyon ister istemez bir tık zayıf olabiliyor ama sosyal medyada bu etkileşimi sağlamak, insanların dediğim gibi nasıl ki Habitat Zirvesi hala dillerde aradan geçen 20-30 yıla rağmen Türkiye'den bir geleceğe etki zirvesi geçti ve şu bakış açımızı geliştirdi demesini istiyoruz ki gündemimize de zaten etki yatırımcılığından bahsediyorduk. Sosyal inovasyondan bahsediyorduk. Önümüzdeki yıllarda da buradan pusula alacağımıza eminim. Evet, önümüzdeki günlerde tekrarlayalım. Hatta çok yakında 18-19 Mart'ta IMC Summit, heyecanla hep birlikte bekliyoruz. Zira konuşmalar içinde sosyal fayda dediğimizde temas ettiğimiz hemen hemen her alana değen, her alanda çok ciddi ufuk açabilecek isimler var. Sonrasında belki bir kez daha IMC ekibiyle toplanıp bu sefer de neler yaptık, neler oldu, neler gördük üzerinden konuşuruz diye umuyoruz. Rauf, yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Süremiz her zamanki gibi çok kısıtlı. O yüzden hoşça kalın deme vakti geldi gibi görünüyor. Bu hafta diğer kamda IMC direktörü Mustafa Özer'le beraberdik. Rauf Kösemen sevgili program ortağım yine bizlerle beraberdi. Rauf, sözü sana bırakayım kapanış için. Evet, şimdi uzaktan program yapmanın dezavantajları, ben programın son 5 dakikasında koptum. Dolayısıyla benim katılımım olmadan dinleyecek dinleyicilerimiz. Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. IMC Summit'i konuştuk. imece.com'dan dinleyicilerimiz bu zirveye kayıt yaptırabilirler ve zirve programını öğrenebilirler. Zirve 18-19 Mart'ta olacak diye bitirelim. Hoşça kalın diyelim. Sadece son konuğumuz son bir söz söylemek mümkün mü der. Hemen alalım, 30 saniye alalım, kaldı. Lütfen. Mustafa, o zaman programın kapanışını sana bırakıyoruz. Tabii ki. Çok teşekkürler. Burada aslında yapmış olduğumuz her şey de şu bizi çok motive ediyor. Birden fazla yerde duyduk. Meteoroloji liderleri söyledi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri söyledi. İklim krizini aslında yaşayan ilk nesiliz ya da tam olarak anlamlandıran. Ama bu iklim krizini çözebilecek de son nesiliz ve bu bütün meseleler için de böyle. O yüzden de dönüşüm vakti ve dönüşümü anlamlandırabilmek ve yol haritası çıkarabilmek için herkesi IMC Summit'e ve bu konulara konuşmaya, dinlemeye davet ediyorum. Ve böylelikle bu haftaki diğer kamın sonuna geldik. Tekrar teşekkür ediyoruz Mustafa. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.